أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضمة في الصدر. الضمة ضم سكمة، يعني biz birbirimizi kucaklarız ya. Damma. Kucaklayırsa sıkmak. Bu sıkmak kefaretün likulli müminin. Likulli zembin. Bakın yani. Tövbe edememiş. Üzerinde kalmış. Bir sürü günahları var. Bu kabrin bunu sıkmasıyla bu günahlarına kefar olur. Kabir sıkacak ama günahları da bu vesileyle dökülecektir. Affolunacak. Tabii bu şimdi o dap denilen hayvanın işini aklımız ermedi. Derisi yok, tüyü yok. 700 sene Allah yaşatıyor onu. Derisi yok, tüyü yok. Su da içmeden 700 sene yaşatıyor Allah onu. Bizim derimiz de var, kevimiz de var. Pek yaşasak işte 70-80. Şimdi bunu böyle yapan Allah-u Celle ve Ala, şimdi o toprak diyecektim ki sen kazılmıştır. İçeride bir metreden fazla da genişlik var. Nasıl sıkılır bu? Toprak birbirine girsin de bu adam arasında sıkılsın. Bu bizim kafamızın almadığı bir şey. Evet, kafamızın almadığı bir şey. Bunu böyle anlatmak da çok zor bir şey. Bunu oraya girdiğimiz vakitte nasıl sıkıldığını göreceğiz onu. O zaman ister inan, İster inanma. Bazen dünya bile adama dar geliyor arkadaş. Koca dünya adama dar geliyor da kaçacak yer bulamıyor insan. Dünya dar gelir mi ya? Bucu belli değil. Koskoca ülke işte. Ama ne diyoruz? Dünya bana dar geldi diyor. Zindan oldu diyor. Neden? Sıkılıyor içeride. Rahatlık yok. Huzur yok kendisinde. Bu kabrin içerisinde tasavvur et bunu. O kabrin içerisinde bunu tasavvur et. Artık o sıkılmanın nasıl olduğunu sen ara bul. Şimdi ashab-ı kiramdan Sa'd isminde bir zat var. Allah şefaatinin ne ailesi. Peygamberle kaç defa harbe girmiş çıkmış. Büyük kumandanlıklar yapmış. Bu Sa'd'i de kabir sıkmış. Sa'd'e de kabrin sıktığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Şimdi Sa'd ashab-ı kiramdan bahtiyar bir zat. Onun hali öyle olunca Allah bizim yardımcımız olur. Bu dünya nasıl olsa geçecek arkadaş. Nasıl olsa geçecek. Geçenlere geçtiği gibi. Ne varlığının kıymeti var, ne de bilginin kıymeti var, ne de servetinin kıymeti var. Hiçbir şey yok. Gözün kapadın mı yandı bitti hepsi. Onun için bak şimdi burada diyor ki وَذَلْ اَنَّ يَحْيَبْنِ زَكَرِيَّا. Bu Sa'd ashab-ı kiramdan. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam oğlu peygamber. Bu da peygamber. اَنَّ يَحْيَبْنِ زَكَرِيَّا ضَمَّهُ الْقَبْرُ ضَمَّةً. Bunu da bir sıkmış. Halbuki Yahya Aleyhisselam'ın o kadar ağlayışı vardır ki. Çok yalvarırmış Cenab-ı Hakk'a. Bunun duaları önünde birçok can verenler bile bulunmuş. O kadar aşikane yalvarmalar yapıyor Cenab-ı Hakk'a. Bu yalvarmalara cemaat de dayanamıyor. Birçok kimseler Cenab-ı Hakk'a can veriyorlar o anda. Bu kadar aşık bir zat. Ama onu da kabrin sıkması nedir biliyor musunuz? Fî ekleti şe'îrin. Bir arpa nasılsa boğazından geçmiş. Başkasına ait bir arpa boğazından aşağı geçmiş. Kabrin sıkması bundan naşi. Buna kefaret olsun. Vay bugün bizim halimize. Başka bir ne diyeceğimiz bir şey yok. Zenginlik çok iyi. Fakat halal ve hesap, haramuha azap. Zenginlik çok kötü. Hiç iyi bir şey değil. Hiç de sevmem. Niçin? Zenginliğin birçok kabahatleri var. Bir kere kendini beğenir. İkincisi, mağrurdur. Üçüncüsü, müsriftir. Zengin parası çok. İstediği gibi harcar. Kimse de bir şey diyemez. Müsrif. Vallahu la yuhibbul müsrifin. Allah müsrifi de sevmez. El müsrifun hüm eshabun nar. Müsrifler cehennemlik kimselerdir. Allah israfı hiç sevmez. İsrafı hiç sevmez. Onun için bizim büyüklerimiz bize nasihatlerinde yememizde bile, içmemizde bile israf etmemeyi bize tavsiye etmişler. Bir kap yeter demiş. Bir kap yemek yeter demiş. Niçin? 300 sen nefsinin hakkından gelemezsin. Nefsinin hakkından gelemezsin. Fakir fukaraya da bırak, üstte biraz. Bir tanesini ye, iki tanesini de fakir fukaraya bırak. Onun için zenginlik iyidir fakat halaline hesap, haramına da azap vardır. Ziyafet gerek evlenmelerde, sünnetlerde, herhangi bir sürurdan dolayı bir ziyafet yaparız da bu ziyafet en fazla selâsetü eyyâm, 3 gün olur. Temazâde, tövbe sadaka. Ama çok zengin, 5 gün, 10 gün yapıyor. Bunlar da sadakadan sayılır. Ziyafet sevabından değil. Ayrıca biz. Bu ziyafet hakkında belki söz söylemek biraz zaittir ama bu Ramazan-ı Şerif'te bahusuz. Bu Ramazan-ı Şerif'te bahusuz. Müminlerin birbirlerini davet edip evlerinde hiç olmazsa bir çorba içirmelerinin faziletini bu kadar zamandan beri bu Müslüman acaba öğrenmediler mi dersin? Şimdi bak, ebbayf, misafir, ye'ti bir rizgi. Sen çorbayı içiren sensin. Ama onun çorbası, sen kendisinden evvel oraya gelmiştir o. Bu rızık, bunu senin kesene, senin kesene, ambarına, o gelmezden evvel gelmiştir. Onun gelişi, bu rızkı almak içindir o. Rızık gelmiş oraya eve hazır. Ye'ti bir rızkı. Kendi rızkıyla geliyor. Sen vermiyorsun yani. Ve yersehilü. Gider. Geldi, rızkıyla geldi. Seninkinden değil, kendisinin getirdiğini yiyorum. Ve yersehilü. Bizünü bil kav. Kimin misafiri ise şimdi? Giderken onların günahlarını götürmek suretiyle gelir. Gelir, rızkını yer ve giderken de bu evin günahlarını alır da götürür. Ve yertehilü bizünubil gavm yümehhisu anhum zünube. Günahlarını da böyle siler götürür. Allah affetsin cümle. Bunlar ne söylemekle olur, ne dinlemekle olur. Allah bize bizden yakın. Bizim her gün kulağımıza fısıldıyor. Kulağımıza fısıldıyor. Bu kulak bu kulak değil, iç kulağıdır. Bu iç kulağımıza fısıldıyor Allah. Fakat o kulaklar dıkandığı için, nasıl bu kulak dıkandığı vakitte duymuyor, kulak da dıkandığı vakitte o da o fısıldığı duymuyor. Yoksa o hayırları Allah-u Teala bize her an duyurmaktadır. Şimdi bak, o kulak nasıl dıkanıyor? Ettabi'u. Tabi. Bir mühür yani bu. Kitaplara basılan, öteye beriye basılan bir mühür. Muallakun bil arş. Bu mühür arşta asılı. Bu mühür arşta asılı. Fe izen tüyeketil hürmetü ve işterû alel hatâya ve umile bil maasî. İnsanlar hukuku tanımadılar. Hayırları tanımadılar. Ve hatalara cesaretle yürüyorlar. Hataların üzerine cesaretle gidiyorlar. Ve maasiyi hiç çekinmeden işliyor. Maasi günahlar. Günahları da çekinmeden işliyor. İşte bu muallak olan, arşta asılı olan bu mühür. Ve asallahu tabi'ah. Şimdi Cenab-ı Hak bu mührü gönderir. Kime? O günahları işleyen, hürmetleri yırtan, efendim, maasiye cesaret eden insanların üzerine yollar. Fe'asallahu tabi feyatlu alel kalb. Onun kalbine o mührü vururlar. Onun kalbine o mührü vururlar. Vurdular bir kere. Fe la yakulu ba'de zalike şey'a. Ondan sonra onun artık kafası katliyen işlemez. Ahirete ait. Dünyaya ait işler. Gavurları da bak. Neler de aya da gidiyorlar. İşliyor kafada. Ama ahirete müteallik olan kısımları kapanmışlar. Yani bunda hayır yoktur demiş Allah-u Teala. Basmış damgayı. Bu damga bir kere basıldı mıydı? Ondan sonra dünyanın vaizini toplasan, dünyanın edebicilerini, efendim, ne kadar güzel konuşanları, bilginleri varsa toplasınlar, getirsinler karşımıza, söylesin bize. Eğer bir tanesi kafamıza girerse tüdeyim bana. Girmez. Niçin? Kapandı artık burası. O sandık kapandı, mühürlendi artık. Bunu kimse açamaz. Ancak açacak olan Allah'tır yine. Ne zaman? Aman ya Rab, tövbe ya Rab. Şimdi bak, bu akşam Allahu Alem ikindi namazından sonra Kadir gecesine girmiş sayılıyoruz. Bu akşam Allahu Alem sevap. Bu 20'den sonraki her gece arayınız var ya, 21, 23, 25 tek gecelerde. Şimdi dünya birleşti artık. Dünyada ayrılık yok. Her taraftan herkesin her dakikada haberi oluyor. Müslüman bir memlekette, Müslüman bir memlekette, Ramazan-ı Şerif ilan edildiği vakitte, ayı gördük biz, yarın Ramazan'dır dediği vakitte, bütün Müslüman memleketlerin ona uyması lazım. Ama bizde ay görmediydi canım, sen de istersen gör, istersen görme. Nimet-i İslam'a bakınız, orucun ilk faslında, Nimet-i İslam sahibi bunu böyle açıklıyor. Doğuşa itibar yoktur. Müslüman memleketinin ilanında da itibar. Bu memleket orucu ilan etti mi? Etti. Diğer Müslüman memleketlerinde ona uyması lazım diyor. Onlar 27'yi bu akşam yapıyorlar. Allahu alem bu. Bize de zaten her geceyi kadir bilmek lazım. Her geceyi kadir bileceksin. Hazırlanacaksın ki kadir rast gidesin. Malum ya, Cenab-ı Hak kadri saklamış. Niçin filan gecedir demir, ne enzelna fiiledir kadir derken 27. gece demiyor. Niçin herkes her geceyi kadir bilsin diyerekten. Deseydi herkes bu gece yüklenirdi ibadete. Kadri yakaladık ya, oldu iş derdi. Tabi Cenab-ı Hak bunu hikmetinden sonra hiç olmaz. Öyle saklamış ki kullarım her geceye kadir bir gözüyle baksınlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bil fiil, bil fiil, mübarek peygamberlikleri gelmezden evvel başlamışlardı. Ta son günlerine kadar Ramazan'ın 20'sinden sonraki geceleri itikâfla geçirdi. Maksat, maksat peygamberdir efendi. Bütün milletin yükü üzerinde. Buradan geliyor Müslüman olacak. Biz Müslüman olacağız ya Resulallah. Bize İslam'ı telkin et diyor. Bunun yükü üzerinde. Müslümanların hacetleri var. Üzerinde. Harpler var. Üzerinde. Hep bunların işi varken hepsini bir tarafa atıyor. çekiliyor bir mescidine. Orada Allah'a veriyor kendisini. Onun içindir ki İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetname sahibi, Allah ile ünsiyet etmek için kullardan hiç olmazsa muvakkat bir zaman ayrılmak lazım olduğuna uzun boylu izah eder. Şimdi Allah içimizde sizinleyim diyor ama etraf mani. Öyleyse muhakkak insan şöyle bir an için çekilecek ve kendisini hakka verecek, haktan gelen ilhamları duyacak. Kabiliyeti gelinceye kadar tabii her harekatı da buna göre düzgün olacak. İşte o kadri bulacak. Kadri buldu muydu? Allah-u Teala'nın şeysi altına giriyor demektir. Emniyet altına giriyor demektir. Şimdi bu tabu denilen mühür kalbe vurulduktan sonraki halde. Şimdi bak, Müslümanların ilk devri var, okuyoruz siyah kitaplarını değil mi? Bu Müslümanlar fakir, bilgiden mahrum, her şeyden mahrum. Her mahrumiyet içerisindeyken silahı da yok, bıçağı da yok, esbabı da yok, bir şeysi yok. Düşmanlara her yerde zafer kazanıyorlar. Koca Acem ordusu. Acem ordusu ki yani Rus onun yanında bugün hiç kalır. Bu zamanki saltanat. Büyük bir kütler. Zavallı Arap karşısına çıkmış, sen ne dövüşeceksin diyor. Gülüyor Acem. Sen deli mi oldun, siz deli mi oldunuz diyor. Deli misiniz siz? Benimle hak ne edilir hiç? Gelin bir kere şu kuvvetimi görün de ondan sonra çıkın karşıma diyor. Gösteriyor ordularını, fillerini, efendim hazinelerini vesairesini filan ki akılları durduracak bir şey. Diyor size biraz ben bir şey vereyim ne istiyorsanız da bu deliliği yapmayın. Kendi kendinizi helak etmeyin. Benim ordumun karşısında durulmaz. Biliyor. Vaziyetini de biliyoruz vallahi. Fakat onun o hiçe saydığı yine hiç olan bu zavallılar bu kocaman yenilmez olan Acem ordusunu altını üstüne çeviriyorlar. Nasıl olur ya? Parası yok, pulu yok, çıplak karnı aç. Karnı da aç zaten. Hakikaten de aç yani. Yarı aç, yarı tok. Bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaati bir yere harbe yollamış. 5 kişi, 10 kişi neyse. Onlar da gidecekleri yere kadar yetecek derecede un, hurma neyse koymuşlar torbalarına. İşler, yola çıkmışlar. Fakat tahmin edememişler. Yolda bitmiş erzak. Yolda erzak bitmiş efendim. Daha menzile erişememişler. Birisinin tek bir hurması var. Birisinin tek hurması ağzında saklıyor, yemiyor onu, çıkarıyor ötekine veriyor. O da ağzında biraz onun suyunu emiyor, çıkarıyor ötekine veriyor. O da ağzında biraz emiyor, çıkarıyor. Biraz işte su içiyorlar, onun kuvvetiyle menzillerine kadar gidiyorlar. Bugün bunu yapacak hangi insan var? Bu peygamberlerin uğrunda canlarını feda ediyorlar. Ölürsek ölürüz diyorlar, ne yapalım gideceğiz işte buraya. Aç susur. Elbette böyle bir ordu, millet, elbette her şeye hakimdir. Şimdi o gün, bugün kim var ya? Adını duyuyoruz tabii. Uzak bir memleket. Ordu gitmez. Arap ordusunu neden kişi buraya gider? İki tane tükkar. Çıkmışlar. Kafkasya'dan, şuradan, buradan derken Çin'e varmışlar. Ticaret kaydı kastıyla. Fakat numune insanlar. Orada Çin halkı bunları görüyor. Siz kimsiniz ya? Biz ümmeti Muhammed'den biz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Nedir sizin akideniz, dininiz? İşte şundan ibaret. Allah Allah. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Nedir? Telkin edin bize. La ilahe illallah. Muhammedur Resulü. İşte bugün, bilmiyorum geçenlerde bir 30 milyon falan diyorlardı ama hakiki rakamını bilmem. Bu kadar bir insanı Müslüman yapıyorlar orada. Müslüman oluyorlar yani. Bunları bu tüccarın okuması da yoktur. Yazması da yoktur. Başka bir hüner de yoktur. İşte aklı erdiği kadar ticaret. Şu memlekete sahip olalı biz 500 sene gitmiş. Senlerde bayramını yapıyorlardı 500 kaçıncı sene diyerek. Acaba kaç tane gavurun Müslüman yapabildik? He? Bilgimiz çok ama ne kadar çok biliyoruz şimdi bugün biz? Herkesin ağzını suyu akıyor. Bilgi istediğin kadar var. Fakat kendimize de faydası yok. Karşımızda kıdafatına faydası var. İşte 500 senedir elimizde olan bu memlekette bunlar bize galip geldiler. Hristiyan alimi bize galip geldi. Kendilerine, bizi kendilerine benzettiler. Biz onları biz kendimize benzeteceğimize onlar bizi kendilerine benzettiler. Ne erkeğimizde ne de işimizde hayır kalmadı. Vesselam. Bizim Müslümanlığımız bundan ibaret. Niçin? Bu mühür vurulan kalplerden ne kadar hayır gelir artık sen? O Müslüman ki bir şeyi bilmiyordu ama kalbi nur ile doluydu. Allah onun kalbinden ona okuyordu. Onu söylüyordu. Bu da ona göre hareket ediyordu. Aziz kardeş, Hazreti Ömer'in Medine-i Münevvere'den ta Acemistan'daki ordusunu hangi aletle gördü? Hangi aletle gördü yani? Acemistan'daki ordusunun muhasıraya düşmek tehlikesinde olduğunu hangi aletle gördü? İşte bunu gösteren alet Allah'ın hüneri. Acemistan'daki o kumandan Hazreti Medine-i Münevvere'deki Hazreti Ömer'in sesini hangi aletle duydu? İşte o Allah'ın nuru kalplerinde öyleydi ki irtibat var her tarafta Müslümanların birbiriyle. Binaenaleyh yine İbrahim Hakkı der ki sen öyle bir kardeş bul ki senin elin kesildiği vakitte kan çıkarken onun elinden de kan çıkıyorsa işte o senin kardeşindir diyor. Buna fena diyorlar. Fena fillah. Fena fillah olabilmek için fena şey, fena resul, fena fillah. Üç mertebeler. E bunun birincisini Allah'dan, ikincisini hiç olamazsın, üçüncüsünü hiç olamazsın. Lu'u kalbe vurulan mühür. Veylülül mutafifin. Kella berrani ala gulubihim ma kanu yiksibun. Bu mühür ki işte berrani dedi. Kararmış kalp. Bu kararmış kalbe o mühür vurulduğu vakitte hayır yok ondan sonra. İşte adı var, kendi yok demek. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine vasıtsın. Bu akşam Kadir gecesi gafletle geçirmemeli. Lafla vakti geçirmemeli, öldürmemeli. Namaz mı kılacaksın? Kur'an mı okuyacaksın? Tesbih mi çekeceksin? Ne yapacaksan yapmalı ve elleri kaldırıp içeriden ona yalvarma. Ya Rab! Senin kulunum ben. Nadim oldum. Pişman oldum bütün hareketlerime. Sana döndüm. Yolundan bir daha çıkmayacağım. Beni affet. Mağfiret et. Nasıl diyeceksen de artık işte. Ve bu suretle o kalpteki mühürün, çünkü vuran alır mühür. Bugün vurur. Sana nadim olunca bu mühürden silah alır. Bu kudret kuvvet hepsini Allah'ın elinde. Yemullah maşa ve yüzbütü ve indihu ümmül kitab. İstediğini istediği gibi yapmakta mutasarrıf hakikidir Hazreti Allah. Ettaimüş şakir. Onun için maasi işlemek kolay ha. Maasi işlemek bak bugün hele çok serbest. Eskiden zor idi. Eskiden günah işlemek zor idi. Oruç yiyemezsin. Orucu yedin miydi polis yakalar götürür seni hapishaneye atardı. Zor idi. Sonra arkadaşları insanı döverlerdi. Sen ne edepsiz aslında böyle, bu ne cesaret derlerdi. Hatta bu memleketin Hristiyanları bile, Ramazan-ı Şerif'e hürmeten Müslümanın yanında sigarasını içmez, yemini de yemezdi. Bu memleketin Hristiyanı da bunu yapıyordu. Bak bugün ne hale geldik. Neden? O maasiyi yapmak kolay. Ama o mühürü yemek, bu mühürü yedikten sonra artık hayır kalmıyor insanda. Onun için ne desen para etmiyor, ne söylesen para etmiyor. Bunun yegane sebebi Dün bir kardeş geldi de. Oğlundan şikayet ediyor. Bu mübarek Ramazan'da Hacı Efendi diyor. Oruç tutturamıyorum. Oruç tutmadığı gibi söylemesi icap etmeyen çirkinlikleri de yapıyor diyor. Günahları da işliyor diyor. Ağlıyor. Analık tabii. O kadar söz söylüyorum hiç para etmiyor diyor. Ve bana da hakaret ediyor arkasından böyle konuştuğumdan dolayı. Bu maası kolay yapmak ama. Bunun sebebi de kendisi de söylüyor. Sebebi de oğlumun hadsiz bir zengin oluşudur diyor. Hudutsuz bir zenginliğe birdenbire kavuştu. Hudutsuz bir zenginliğe kavuştu. Zenginlik şımarttı onu. Şımartınca şimdi ne Allah tanıyor ne peygamber tanıyor. Ne de Ramazan tanıyor. Evet diyeceksin ki ne fakirler de var hoca efendi. Ne de fakirdir. Akşama ekmeği de yoktur zavallının ama. Çoluk çocuk da evde açtır da. Yine o da bu kabahati işliyor. O da orucu yiyor. O da günahları işliyor. Ne yapalım? Mühür vurulduktan sonra zengin fakir bakıyor işte. Bu mühürü vurdurmamak için. Bu maasiyi işlemek kolay. Fakat maasinin arkasından mühür geldi miydi? Ondan sonra da hayır olmuyor artık. Hayır, Allah affet. Şimdi bak. Et-Taim Şakir geliyor. Ama darıl necik. Bizim köyümüz var. Hep köyümüz, hep biliriz köylerini. Ramazan-ı Şerif'te sinirler böyle doldurulur. Köyün kahvesi vardır. Misafirhanesi yani. Buraya sinirler gider. Buraya gelen misafirler buradan yerler. Fazla gelirse evlere götürürler. Hele bayramlarda her evden sufralar caminin önüne gider. Caminin önü sufrayla dolar. Camiden çıkan halk kim olursa olsun misafir, yerli, yabancı otururlar orada. Güle çağıra bayramlarını yaparlar. Yemeklerini de yerler. Bunu hepiniz de bilirsiniz. Bu köylü kardeş belki evinde ikinci bir yemeği yoktur da. Fakat memleketler büyüdükçe, servetler arttıkça bunun daha mükemmel ve muntazam olması lazım gelirken maalesef bundan da çok uzak gidiyoruz. Bu hususta teşvik yapılırsa lan bu hocam bunlardan da bıktık artık. Bunlardan da bıktık diyecek şeye düştük yani. Onun için et-taim yediriyor. Eş-şakir Allah'ın verdiği nimetlere şükrederek şükür nasıl olacak? Ya Rabbi şükür. O değil. Allah'ın verdiği nimetleri ehlini dağıtmak suretiyle şükür olur. Bu adam Allah'ın verdiği nimetleri yediriyor. Ne gibidir bunun vaziyeti? Bir menzileti saibi sabir. Sabırlı bir oruçlunun sevabı neyse bu yedirenin de sevabı öyledir işte. Gel de anlat. Gel de anlat. Şimdi bu kadar yetsin. Şimdi size İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şeylerinden birkaç tanecik okuyuvereyim yine. Ey aziz! Ehlullah demişler ki Nas'ın afadı ancak Nas'tır. Nas'a bela Nas'tan gelir yani. Müminin hayırlı malı koyundur ki anı dağlarda, derelerde bulunup diniyle fitnelerden emin olur. Uzak kalmış cemiyetten. Rahat. Fitnelerden uzak. Bunun arkasını okumayacağım. Çünkü burada o yazmış kendi kitabına göre. Bugünkü cemiyet şeysine, kaidelerine aykırıdır. Onun için onu söylemiyorum. Yanlış bak gözüme çarptı. Kim ki zalime zulmünde yardımcı olarak bir söz söylerse muhakkak Allah-u Teala o zalimi ona musallat kılar. Marifetname'nin 326. sayfasını okuyun. Köşeyi vahdette üzlet kılmak, kötü arkadaş ile oturmaktan ve ona yakın olmaktan eslem ve elyaktır. Riyaset sevgisi içinde olan kimse katiyen iflah olmaz. Cahilin kendi nefsinin düşmanı olunca, cahil kendi nefsinin düşmanı olunca başkası da nasıl dost olur? Cahil deyince okumak yazmak bilmeyen hatıra gelmiş. Bak ashab-ı kiram içinde okumak yazmak bilenler pek az idi. Cahil demek Allah'tan uzak olan insanlar demek. Allahsızlar demek daha doğrusu. Onlarla dost olmak fena. Akıllı düşman ahmak dosttan yüksektir. Yine ehlullah demişler. Hakk'tan uzak olan hakka yakın olur. Bunlara iyi dinleyin ama. Hakk'tan uzak olan hakka yakın olur. Nas'tan korku üzerine olan Rabbisiyle müstehnes olur. Rabbınla ünsiyet edebilmek için tenha kalır. Tenha kalasın ki Rabb'in sözlerini duyabilesin. Alem-i melekûte muttali olmak nas'tan ayrılmaktadır. Alem-i melekût. Şimdi yine bu sayfelerinin arkasında yazıyor. Bu halvetlerin, riyazetlerin, uzletlerin arkasında muvaffak olan mümin evvela madenlerin, bütün madeniyat, madenler ne kadar maden varsa her maden ne için yaratıldığını ona söyler. Benim şeyim budur der. Hünerim bunlar var. Atomcuların bugün buldukları çeşit bilgiler. İkincisi nebatat. Eğer madeniyattaki şeysini tamamladıysa nebatat. Ne kadar nebatat ağacı da içinde, otu da içinde onlar hepsi kendi hasırlarının neden ibaret olduğunu ona söylerler. Çünkü gönlü aşılmıştır. Aşık gönül için dünyanın her tarafı bir, yeri de bir, göğü de birdir. Bu gönlü açacaksın. Bu gönül mühürlenmemiştir. Bu gönül Allah'ın nuruyla nurludur. Nur ile olduğu için bu bütün eşya kendisine ona haber vermekte hiç güçlük yok. Adem Aleyhisselam yeryüzüne geldiği vakitte, dünyaya geldiği vakitte, Cenab-ı Hak onu melekleriyle bir imtihan etti. Birçok sorguları meleklere sordu. Bilmeyiz biz ya Rabbi. Biz bilmeyiz. Görmedik bunları. Yeni görüyoruz. Ne bilelim nedir? Adem Aleyhisselam sordu. Nedir bunlar? Söyle ya Adem. Hepsini söyledi. Buna şu derler, buna bu derler, buna bu derler, buna bu derler diyerek. Adem'deki üstünlüğü belirtiyor Cenab-ı Hak burada. Bunu ne ile bildi Adem? Mektebe gitmedi. Bunları bir hocası da yoktu ki öğretsin ona, o da yoktu. Kendisi ilk adam. Onunla beraber bütün eşyanın esrarına vakıf. Niçin? Gönül uyanık. Gönül nur. Nura karşı cehil yok. Nura karşı cehil yok. Ruh her şeyi hakim, her şeyi biliyor. Ruh her şeyi bildiği, hakim olduğu için ona gizli kapaklı bir şey yok. Nebatatı da biliyor, madeniyatı da biliyor. Üçüncü olarak da hayvanatı gelir. Hayvanatı da söyler. Bütün hayvanat hangi his? Hepsini söyler. Ben şuna yararım, ben buna yararım der. İnsandan sonra alem-i melekut, işte buradaki dediği alem-i melekute muttali olmak yine üzletin içerisinde oluyor. İnsanlardan ayrılır. Halikinle ne kadar kaldıysan, halikinle ne kadar baş başa kaldıysan o kadar dünyadan, o kadar da alem melekutten haberdar olur. Ya, demek para kazanmak iyi şey. Para kazanmak iyi şey. Akşamki Hoca Efendi'nin vaazı hoşuma gitti. Leyli-i Kadir. İlk insanda bir huzur vardı. Bir para yok. Rahatlık hiç yok. Kaba leşek yok. İşte Arap evlerini görüyoruz o zaman. Kelsek çöpten. Fakat içlerinde öyle bir huzur var ki, çünkü Allah var içlerinde. Allah ile olan o huzurlarından dolayı çok meşgutlar. Çok meşgutlar. Bu meşgudiyeti telafi edecek hiçbir varlık yok. Bugün dünyanın bütün servetleri, ziynetleri, neleri varsa yani hünerleri, bu huzurun yanında sıfırdır. Ama bizi Bu çocukların boncuklar çocukları aldattığı gibi bu dünya servetleri bizi aldatmış. Bunun peşinden koşarken Allah'ı unutuyor. Asıl ünsiyet edilecek, kazanılacak bu gönülden gafil gidiyor. Bunun için ki alem-i melekuta muttali olacak. Bugün 500 milyon diyorlar. Belki 600 milyon diyorlar İslam alemini. Eğer 1 milyon çıkarsa bahtiyarız. 600 milyon içinden 1 milyon çıkarsa bahtiyarız yine. Nasa tedarru etmekten hayırlısı onlardan ümidi kesmektir. Gezmekte rahatlık varsa da yalnızlıkta da selamet vardır. Yalnızlığın semeresi, faydası, yalnızlığın semeresi, faydası Allah ile ünsiyettir. Mükafatı Allah ile ünsiyet oluyor. Dünyayı bilen zühd eder. Nas'ı anlayan onlardan ayrılır. Kim ki Nas'tan uzak kılır, huzur ile seyir olur. Müjde o kimseye ki, müjde o kimseye ki Nas'tan ayrılır, kalbiyle Allah ile meşgul. Peygamber peygamberliğiyle beraber niçin çekiliyordu evinden ayrılıkta bu mescid-i saadette 10 gün itikaf ediyordu. Ömürleri boyunca bunu yaptılar. Yalnız bir sene mazeretleri oldu, itikafı bıraktılar. Fakat Şevval'de iade ettiler. Bunları biz şey için yapmayız. Yani biz de onlar gibi olacağız gibi bir şey hatırımızdan da geçmez. Çünkü biz ne mal olduğumuz meydanda. Yalnız peygamberimizin sünnetidir diye yapabiliyoruz. Sen bana bir tane zengin gösterir misin ki bu ömür hayatında girmiş bir mescide de 10 gün bir itikaf yapabilmiş. Zenginliğin birinci belası budur işte. Kafi ona. Kafi. Ayrılamaz. Ben bir gün hacca giderken bir zenginden rast geldik. Tayyarede. Hacca gidiyoruz beraber. Benden de yardım istiyor. Sen bana yardım et diyerekten. Adamın çantası yanında tabii 5 dakika geçmiyor, çantayı çıkarıyor, bir liste var elinde. Onu bir gözden geçiriyor. Aklı fikri listesinde. Hacıya gidiyor ama aklı fikri belki 10 defa, 20 defa onu çıkardı baktı. Listesine. Aklı fikri orada. Müjde o kimseye ki nas'tan ayrıdır, kalbiyle meşgul olmaktadır. Ahmaktan uzak ol ki her halükarda zarardır. Ahmakla dostluk etme ki asla hayır gelmez. Sana fayda ediyorum zannıyla büyük zararlar eder. Cahillerle suhbet azaptır. Ahmak ile geçirmek belayı azımdır. Akılsıza yakın ve dost olma. Yalancı ve hainden emin olma. Ancak müttaki, akıllı, zeki alimlerle suhbet eyle. Halik-i isyanda katiyen mahluka itaat etme. Ve kadınlarla sakın halvet edip yalnız başına kalma. Namahrem olan kadınlara bakmak için gözlerini yumanlar, kalplerinde imanın tadını bulurlar demiş. Yine ehlullah diyor ki, aziz kardeş, uzlet ibadettir. İzzet ve selamettir. Halka bakmak afettir. Bakarsın görürsün koca koca kaşhaneleri, sarayları, konakları, onların efendim anvar çizit otomobillerini, zinetlerini. Tabii insandır, kayar o tarafa doğru göndü. Onun için afettir yani. Bakmayan rahattır. Dünya kardeşliği ateş gibidir. Azı fayda verir, çoğu zarardır. Ateşe ihtiyacın kadar ateşe sokulursun. Fazla sokulursan yakar. Uzak durursan üşür. İnsanlarla da aracılığı bu kadar olsun. Nas ile ünsiyet iflas alametidir. Vesveseleri çoğaltır. Dün bir hafız efendi geldi. Bolulu. 25 seneden beri dedi. Şu içimdeki vesveseler beni yedi bitirdi dedi. Şimdi Kur'an da okuyamıyorum. Hatta namaz da artık kıldıramayacak bir hale geldi. Ne yapacak? Bana bir çare söyle. Neden bu? Bu insanlar ile olan ünsiyetin cezasıdır. Nası anlayan anlara itimat eylemez. Her bildiğini herkese söylemez. Halka ihtiyacını duyuran mahrum ve rezildir. Halkta müstani olanın rızkı cezil, kadri celildir. Nas'tan müstani olan hak ile gani olur. Nas'tan uzak olan Mevla'yı bulur. Dünya adamlarına boyun büken takvadan uzak olur. Hak'tan ve kendisinden haya eden Hak Teala'dan haya etmiş olur. Ehli dünya ile görüşme. Hiç işlerine karışma. Dostunun düşmanına da gitme. Ve ona hürmetle dostunu da incitme. Melikler kapısına katıyen gitme. Gidersen anlara müdahale etme. Sev seni seveni. Sorma seni sormayanı. Kendi kadrini bilen kalp arasına düşmez. Hak ile ünsiyeti bulan halk ile işi olmaz. Bak, halk ile ünsiyeti bulan halk ile işi olmaz. Gönül ehli nasa cesediyle yakın ve gönlü ile uzak olmalıdır. İbrahim Ethem Hazretlerine demişler ki, bunu da okuyayım değil. Niçin nas ile ünsiyet etmesin? Bu çok İbrahim Ethem Hazretleri hakikaten çok şeydir. İbrettir umumu hepimize. Malum padişah. Bırak saltanatı. Saltanat için bugün insanlar birbirini yiyor. O istemem ben bunu dedi. Bırak bir gitti. Mekke-i Mükerreme'de gitti. Kendisini irşad edecek birisini buldu. Ona uzun müddet hizmetler etti. Ders şeysi uzun. Tezkiretül Evliya'yı okursanız orada rast gelirsiniz. Buna demişler ki, niçin halk ile ünsiyet etmiyorsun? Girseydi sen de insan demişsin, aramıza gir. Muhabbet edelim, konuşalım. Demiş bak ne cevap veriyor. Kendimden büyüklerinin kibirinden. Kendimden büyüklerinin kibirinden. Küçüklerin de ahmaklığından, akranımın da hasedinden, firar edeliden beri içim rahat, onların beni rahatsız etmelerinden halas oldum. Büyükleri mağrur, küçükleri ahmak, akranı da haset. Bu insanlar arasında tabii bir şey. Azıcık bir insan temeyyüz etti mi birçok dedikodu arkasından hasetçiler tarafından yayılır gider. Yalan istediğin kadar. Sözde Müslüman yalan söylemeyecek. Sözde Müslüman ayıp açmayacak. Sözde Müslüman kardeşinin kardeşidir diyerek de birbirine hürmet gösterecek. Hilekarlar insan suretinde şeytandırlar. Bunun güzel bir de insanı tavsifi var. Bu da çok ayrı bir derstir. İnsan olur mu ki? Kaç devreden geçiyor da ondan sonra insanlık adını alabiliyor. Bu insanlık adını bu hilekarlar da kalıp itibariyle insan ama hülket itibariyle şeytandırlar. Bunun altında beşinci çizgi dersi olaraktan Ehlullah demişler ki Mevla'nın marifetini talip olana lazımdır ki dünya adamlarından uzlet kılsın. Bu da ayrıdır. Nasip olursa onu da bayram şişesinde okuruz inşallah. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadazinesine mazhar etsin. Bu eski kitaplarımızdaki yazılan ifadeleri tabii biz bugün tam manasıyla çeviremiyoruz. Onun için her Müslüman bunları okuyabilecek bir çalışmaya gayret göstermesi lazımdır doğrusu. Buradan aldığınız dek başka bir namazdır. Namazda kaç rekattir? Farz olarak. 20 rekat. Kaç rekat kılıyoruz? 40 kılıyoruz. 20'si ne olacak bunun? Fazla değil mi? Buna ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Fazlaya. Daha bunun fazlası da var. Bir kısmı da sabahtan sonra işrak kılar. 2. Arkadan duha kılar. 6, 8, 10 neydi? Arkasından öğleyi 4 kılar. Son sünnetini. Yatsının son sünnetini de 4 kılar. Evvabin kılar. Yatarken kılar. Gece kalkar kılar. Birçok namazlar. Böyle mübarek günlerin acı namazları vardır. Onları da kılar. Farz 2 rekat sabahleyin. Bak kaça çıktı? 20 rekat kaça çıktı? Zekat. 1/40 diyorlar. Hayır canım. 1/40 farz. Namazın sünneti olur da zekatın sünneti olmaz mı? Ha? Bunu hesaba hiç katmıyor insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da böyle sel gibi akıtırdı. Sel gibi akıtırdı yardımı. Bunun için ben zekatımı veririm. E pekala. Şimdi Araplar 2 rekat kılıyorlar. Adet bunlardı şimdi alıştılar. Sünneti bırakıp kaçıyorlar. Sünneti bırakıp kaçıyor ama Yahudinin önünde de duramıyor. Sünnetlere itibar çok lazım. Zekat 1/40 olunca bak şimdi bir de ilave oldu 2. 1/40 oldu. Bir de 1/40 oldu. Öteki nafilelere de kalktırsan 10% olur. En aşağı bir Müslüman 2 değil, 10 demek. Şimdi 90 sene kalacak. İkinci bir mesele daha. Bir vaiz efendi demiş ki, işlemeyen paraların zekatı olmaz demiş. Bir arkadaş geldi dedi, benim param var ama dedi, çalıştıracak durumda değilim dedi. Çalışmıyor param dedi, duruyor. Hoca efendi böyle dedi, Bunun zekatı yokmuş dedi. E iyi dedim yoksa. Kadınların kollarında bilezikleri var. Boyunlarında altınları var. Çalışmıyor tabii, o parada kazanmıyor. Bunlara zekat düşmüyor mu? Çalışmıyorsa bu demek değil. Bunlar, bu paralar ne kadar durursa dursun. Hükmen çalışma şeklinde dururlar. Takdirinde çalışır, para gibidir. Çalıştır. Sen çalışamıyorsan ver çalışana. O çalıştır. Durmak için yaratılmamış. Çalışmak için yaratılmıştır o. Onu sen saklıyorsun, sakladığından dolayı çalışmıyorsa parasını vermekte bitecek, biterse ne yapalım? Ömründe uzağa biter. Para bitti, ömründe biter. Korkma. Ömründen para denktir. Birisi bitti mi öbürü de gider arkadan. Sıkıntı çekmezsin. Allah kusurlarınızı affetsin. Amin. Bazı ya söyleyen de şey oluyor, eksiklik. Ya dinleyen de eksiklik oluyor. Anlaşılan paranın işlemeyen de zekat yoktur. Devrememeye kalkmış. Yok öyle değil arkadaşlarım. Hükmen onlar işlemiş. Sayılır. Bunların verisi. E bu çalışamıyorum ben diyor. Çalışamazsın başka. Çalıştırıcı kadar bulursun elbette. El-Fatiha. سبحان ربي العلي على الأحاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم بإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم آله يا رب بوقدوكلarımız hatimlerden hasıl olan izin ve sıbatı sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ve bir cümle peygamberanı zam hazretinin evlad, ezvad, ashab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih izam hazretlerle beraber memleketimizin medar-ı iftihar Halid bin Zeyd Ebâyü bil Ensar ile bilumum ashab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem hazretlerine Salatın maziyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilmem ashab-ı hayratın da ruhlarla. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber. Camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla Vâzı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnu, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip,